أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yenen tu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ñoo ngi andat ak yeen ci kitabut tawhid ci fan wérelu dars ak ben buntu qawlullah ta'ala innama dhalikumush shaytan يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لولي الله دفنا تاي موي نيتلو درس امنا نتي نيار نيغي تولون سي النقطه الثانيه موي نيارلو تومب موي ان يترك الانسان ما يجب عليه خوفا من بعد الناس من فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد فهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم آية وولمهم واجه izan tombu bobu di tombu ñaarel limuy jangale moy ragal waye ragal go xamne da nga wara def farata da nga wara def jaamu yalla gi nak nit ñi nga ragal ba defo wala li dafa war ci yow li war ci yow nga war ko def mais nga ragal nit ñi ba baye mo dama ne an yatruka al insan ma yajibu alayhi nit bayyi luko war ci yaamu yalla yi lele nga gis ci dekk bi waru gar lo xamne yalla moko santa nit war ko bayyi wala budé luñuy def la mu war ko def budé luñu wara bayyi nga gis nit tax mu def ko budé luñu wara def la nit tax mu bayyi ko soko ne wa li nak mu ne ah xam nga rek suma ko deful ni suma ko waxul suma ko bayiwul lol nak moy ragal nit ñi ñeme yalla na jaamu yalla wala waru gar bu waru sa kaw kenn waru ta nga def la ta'ata li makhluqin fi ma isati khaliq inma ta'atu fil ma'ruf jang na ci alquran yalla mu ne wallahu wa rasuluhu ahaq an amna lolu amna in kuntum mu'minin yalla rek ngeen wara ragal bu fekke way gem ngeen yalla kon jaamu yalla yi wala waru gar yi nga xamne mo teggu sa kaw bul ragal kenn ba baye li nga wara def mune khawfan min ba'din nas ragal nak nga ragal nit ragal sa jeuker yene say nga gis ku ne man de wax deug yalla beug na mur waye suma muro sama jeuker gis nga lolou moy ragalo yalla su jeuker nga ragal man de beug na mur waye sama papa man de beug na mur waye sunu serigne mbolo mi ñu bok dañuy téré ku muru man de beug na di def mana jaamu yalla waro ragal doomu adamay ba bay yalla lolou kenn waru ko def lolou ku ko def rek dug nga ci bokalé gis nga yemu ci bokalé mun fa hadha muharramun lolou dafa haram bayi jamu yalla ndax nit lol dafa haram yemu sax ci haram mu ne wa hadha naw'un min ash-shirk lolou ben xet la ci xetu bokale yi lutax ndax li tax defo farata bi li tax defo jamu yalla bi lan motax moy da nga ñemi nit da nga ragal nit lol motax yalla wax nit wax nga bayi li yalla wax ndax santane nit motam mune wa hadha naw'un min ash-shirk billah ben xet la ci xetu bokale yalla yi yemu ci waye al munafi li kamal at-tawhid lol da fay dajji sa tawhid ba mat amo ben tawhid yalla santane nit santane nga bayyi santane yalla def santane nit yalla tere nga lank bagn ko bayyi nit tere nga bayyi deug deug amo tawhid ñi lim ñi wita yalla yow nan la ci genné néna lol moy sababu nuzul aye bi borom bi subhanahu wa ta'ala di wax alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel li sahaba yalla dañ len waxon tay ngeen de nit ñi dajalo nañ tay ngeen de gaay ngay dajalo sen armée sen doole sen lim sen lan motax ñooñu doon non wax lolu sahaba yi lutax pour sahaba yi ragal len Allahu akbar inna an-nas ben way defa ne ben way katu arab mune mom ragalul jamu ci arab moy pluriel mbolo ñi ne ko tay ngeen de jamu la mune ana la akhafu bi jam'ihim li anna kullu jam'in mu'annas duma ragal sen mbolo ndax mbolo mo gis ak jigen la ku wolu bopam numuy def ku wolu bopam day dem mom ken wa wolu nga sa bop lajul mbolo sa yo wolu sa bop nak yow yaay uti mbolo motax mune la akhafu bi jam'ihim lutax mune li anna kullu jam'in muannas mbolo mo gis rek ay jigen lañ ñi tamit dañ leen tay ngeen de mbolo ma ngi ñew fakhshawhum ni ngeen leen ragal mune fazadahum imanan lolu ñu leen wax dal leen di yok ngëm wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñu ne ñun yalla doy nañ te yalla ku laqatu ci mom mu doy la ñun yalla doy nañ yalla ku laqatu ci mom mu doy la mune fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wa tabu ridwan Allah wallahu zu fadlin azim mbokki ni ngeen yegne ay menace la rek yo xamne lele yen doomu adama yi yen mbinde fi yen jaamu yalla yi dañuy and ak shaytané ba dañuy bëgg xokatal ak di titel way gëm yalla yi waye boy gëm yalla yi buñu titelo rek buñu titulé danañ delu ci ay xéewal yo xamne yalla mo len ko defal ak ay ngeeneel len lor du len laal danañ top ngeureumal yalla te yalla subhanahu wa ta'ala moy borom ngeeneel yu maggi motax ci xéetu jaamu yalla yi mo xam farata la mo xam sunna la bul bayyi ben farata ndax menace bul bayyi ben sunna ndax menace sunu oustaz daf ñu doon wax ne wa jaaka jaangi ni diñu tere amin suñu waxe wala dallin gañu na amin bayina li kenn du ko fi def li kenn du fox amin mune ma oustaz mané mune bu ngeen bayé amin dinañ wax ngeen bayyi leneen allah sañ la bayilo ben sunna ni la bayilo leneen mana kep kuy def bida wala mu amul pass pass ci yalla su la topé di la menacer ba nga bayyi dara so bayé bi nga defé na jamm la de indi benen non la lay topé ba nga bayyi sunna lepp nga bayyi diiné kon bu kenn bayyi ben santané ci santané yalla yi bu kenn bayyi ben farata ci farata yalla santané ndax ragal nit sa yoko defé rek duggu nga ci buntum ñaarel bi ci bokalé nga duggu gis nga yalla yamul ci aya mu ne innama zalikumush shaitan yukhawifu awliyaahu shaitan moy dem andak ay farandom pour tital way gum yalla yi yalla ne fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin dafa am shart bi moy lan su fekente ne yalla rek ngeen gum in kuntum mu'minin fala takhafuhum su fekke gum ngeen yalla bu len len ragal su ngeen ragale kenen ku dul yalla nak kon lastum bi mu'minin nekku len way gum kon ndeke gum yalla dafa am shart moy lan nga ragal yalla rek amo kenen koy ragal jele nañ ci hadith mun inna allah ta'ala yaqulu lil abd yawm al qiyamah ma mana'aka izra'aita al-munkara an la tughayyirahu wa yaw do mu adam lan mola dal ba kérok bi nga gisé lu bon yow jambi kagn la yalla di wax ak jambi li yawm al-qiyam yalla mu ne ko bi nga gisé lu bon nga gis lo xamne jaaduwul ci sa keur nga gis lo xamne jaaduwul ci mbedd mi gis lo xamne jaaduwul ci dekk bi gis nga ko wa lan mo taxone dindi wulo fa yaqulu rabbi khasitun nas allahu akbar mo yalla nit ñi la ragalon ma ragalon buma ko dindé ñu dakk ma wala ñu génné ma keur gi wala ñu dakk ma liggéey bi wala ñu génné ma dekk bi fa yaqulu ar-rabb jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu iyaya kunta ahaqqu an takhsha waw yow xana xamone du man reng nga waron ragal allahu akbar man reng nga waron ragal lu dangay ragal kenen dangay ragal kenen kon gis ngeen pass pass bi nek warun wo ragal ken kulul yalla waruno tit waruno yambare waruno yafus ci kanamu tiaxan ci li yalla santane abadan yalla rek moy deug ken warul dendale len ak yalla yalla dina la jam yowmal qiyam ne ko lutax bi nga gisse lu bon dindi buloko mune yalla dama ragalon nit ñi yalla ne ko xana xamone man rek lañ wara ragal mune an nuqtatu salis du lol ñettel asalis al khawfu tabi'i moy ragal naturel ragal bo xamne nak bu wol khawfu min al adu aw sab aw ghayru zalik fa hadha la yuzam mune moy ragal yeen sa nga gis jigen ju ragal mbur ben jigen dafa hopitalisé ci ben hopital xam nga am hopital yo xamne bu fa nit bo ci amé malade ken du fanan xam nga lol ndaw si jeukeram teud ba 1 heure di matin téléphone am sonné mu gis muy numéro jabar ji jabar gi ne ko dama la soxla legui sa urgence ci salle bi legui waji bi muy genné di tal autom solul dal non la ubé garage bi dugg ci auto bi arrière genn outeul hôpital ba bi mu ñëwé da non ñett escalier yi ba mu yexi ubi buntu bi taxaw ni soxna ci mba jamm la mu ne ko xolal mbot bi ñëmewuma mbot bi yoyal mako sa jëkë ji daal di ray mbot bi indi balé ko génné ko sal bi vérifier sal bi amul mbot mu ne ko légui say mu na dem mu ne amul nga dem bu doon ñun la kenn lu muy wax jabar bi han ki de fat yow mais lool motax gis nga seydou tiaxan koku xamna ne jeuker ji beug na ko wala ki tamit xam ngeen ni beug na jabaram han est ce xam ngeen ni mbot bi mu nekkon fofu ci sal bi mu na ray ndaw si xam ngeen lool daf ko ragal am ñoo xam dañu ragal mbot am ñoo xam ni unku lañu ragal man gis na xale bu jigeen bo xam ne su gisee unku yaramam bi day teurgal waxuma unku bi laal ko de bu togon ni rek ni mu seen unku bi ci kaw yaramam bi mum day teurgal xol day wok ba guddi gi jeex day xassan ndax ragal sikhlu bi mu ko sikhlu yaramam bi moko ñew amna lool day am amna ragal bo xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko def ci doom adamay tabi'i la non do non la nit ki juddo day ragal kaña ragal jinax ragal mbot lool day am wa alfa doom hudwa moy ki nek gamo wa suko wing yi gis nga Allahu akbar non c'est que dafa am ñoo xamne non la leen yalla bindé légui nak ñetti ragal yoy mo am moy ragal biñ jangon bu ñëk bi ñaarel bi moy biñ jël tay ñettel bi moy bi ñetti yépp ñaata ci baax benn mo baax moy bu mujju bi yeneen ñaari benn baaxu ci bu ko def rek dug nga ci bokale mbokk yi mune wax joju moy wax ji yalla wax fi qissati musa alayhi salam fa kharaja minha khaifan yataraqab musa bamu re nit han bamu re ben mbok fir'auna ci egypte bim ko reye mu genn di daw dug ci all bi jëm madian lan la ragal borom bi subhanahu wa ta'ala muné genn na khaifan yataraqab moy mu ngi ragal ñu dab ko japp ko ragal gogu kon ragal la go xamné du ragalu bokalé ragal ñiko don dakk ci all bi buñ ko jappé ray ko la ragal bobu du bokalé ragal bokalé moy nga wara def dara ci jaamu yalla yi nga bayiko ndax nit misal ñaari nit andé nañ dem ziaré ji seen serigne ci wéru koor mag ak rak ñom bok nday ak bay waji fi la tok ci jakk ji diko netali néna wéru koor dama and ak sama mag dem ziaré ji suñu serigne papa suñu papa gañu né ñun ñaar ñoo ci dess ñi dem ziaré ji ko ñu ñew mu fekk dañoo toggu añ añ bi jot ñu neñu kay len añ sama mag raxasu añ man may na wa wo fekk sama mag bi ñew dafa woron gaay ne len ñun ku bok suñu kër gi du wor ñu len ngeen añ mo mu ne len man dama wor ñu wax wax mu ne len dama wor keneen ko mom da raxasu añ ragal gogum waji ragal ba añ lolu moy bokale bayyi lo nañ ko jaamu yalla ndax nit la ragal ndax nit la respecté nit la rus ba bayyi jaamu yalla comme ni muy amé ci jëkkeur ak jabar comme ni muy amé ci baye ak dom ragal sa baye ba do def jaamu yalla wala ragal sa yaay wala ragal sa jëkkeur wala ragal sa patron bu julli jot en say nga dégg sénégalais bu né non man han wajé ma jël ci liggéey kayam comme moma jël nak liggéey jaamu yalla la bëgguma toñ julli jot nga nan bëgguma toñ yow xam nga goor gi Moussa Thiam goor gi Mohamed Thiam dama genn aduna goor gi dafa am benn société bu mu doon liggéey société bi tuba bi téréwulen sax julli de téréwulen mais xam ngeen sénégalais rek goor gi chaque vendredi day dem juma tuba bi yegu ko mais bu liggéey ba vendredi mu dem juma 3 heures mu ñibisi waat li continue liggéey ben bis sénégalais dem bolé ji ko ne ko yow daan ne tuba bi yow ñun ñëpp fi na nek di liggéey ñun ñëpp ay julli lañ mu ne waaw ñu ne ko Mamadou Thiam 1 heure rek day dem bala muy ñëwaat 2 heures et demi mu ne fu muy dem gaay ne day julli ci te ñun kenn du julli mom dong mom moy julli waxal ak mom mu ñëw rek fekk tuba bi tok ci biiram ne ko fo demone Thiam fo demone mu ne ko dama julli ji won de mu ne ko ya yow da ngay julli ji ci sama liggéey dooma tag hein ay mang lay xaar bul demati am amna ko degna li nga wax mune valen vendredi bi ma ngi don dem 1 heure ma dem midi et demi mune dama dem rek sénégalais yo xosu dem bolé yi ma ni dem na ay won né sénégalais yi yalla leen yalla juwol ndessane gor gi néna ma dem julli ci ma ñëwaat fekk sama bureau mu may xaar mu ñëw rek mu ne wa ñëw mu ne ko wa mu ne a ci ñëwal ñoo ñu dem sama bureau sama yalla yow dang ma yeb yow mani fi kenn du fi julli kenn du dem te tagguuma yow nga dem mu ñëw toog rek mu ne ko ana contrat yi nga signé woon fi bi nga fi dugg ne nuyite liggéey bi nangam ak nangam ak nangam la contrat yooyu ñu signé woon est ce que julli bokk na ji rek mu ne tubaab bi waaw yow tamit ana sa contrat tubaab bi ne ya man moom société bi nga naan ana contrat bi mu ne ko yow bi ngay ñëw fi di jóge France ñu lay indi fii ngay jiite liggéey bi est ce que boo duggee ci douce bi di dem douce am na ci contrat bi kooku ne ko mais dama soxla sama bopp mu ne man tam dama soxla sama bopp ma soxla sama jaamu yàlla nga ni foog ma tàggoo est ce que booy dem douce di nga tàggu nit ñi tubaab bi reetaan tubaab bi ne loolu def tubaab bi ree jaare tubaab bi ne ko xoolal jouru vendredi may naa la incha allah bu liggéey ngoon boo demee jumaa pare jaaral noonu nga dem ñibbi del dem jumaa dégg daal di koy may xoolal léegi moom bu wàccee immédiat demi noonu lay jaar du gontu ngon neena mu def ko ñet juma ñent juma après mu dem ci tuba bi mu ne ko waaw xam na dama bëgg rek nga may ma vendredi nga jox ñu car fi gaay buñu wacce ñom ñom yu dem juma car bi indi waat ñu mu ne ko wa cham ma may la lolu mu ne waaw rek mu ne tuba bi may len lolu xol sé ñi ko doon boole nga xam ne daawu ñu julli ci légui am nañu car bu len yobbu di len indi non la continuer ba mu retraité vendredi du liggéey ngon nit jaru ngay ragal nit yalla mo la bind mais digay deg tay ñu bare bare bare ci ay société ci ay julit nan man mënuma duma fi muru bu muro dañ may dakk wala duma julli suma julle dañ may dakk wala yu ñak fayda yo xamne buñ la dakké yalla jox la liko gën man taraka shay'an lillah awadallahu khairan minhu ku baye dara ngir yalla yalla jox la luko gën mbok yi munew wa ma'na qawluhu ta'ala innama zalikumush shaytan يخوف أولياءه من أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه من وقت يا الله وحنا كوك شيطان لك moy dajale ay groupam ak ay mbolom pour tital len yeen julit ñi ngalaway bu len len ragal bu len len tit na ngeen ma ragal man yalla bu fekke way gem ngeen mu ne li nak tere la go xamne nahyun min allah taala tere la go xamne mu ngi baye ko ci yalla taala lil mu'minina ñeel way gem yi kep ko xamne gem nga yalla subhanahu wa taala na nga yek ni yalla subhanahu wa ta'ala def la téré ngay ragal keneen wala leneen ludul mom wa en sa nga gis ay njabar kat wala ay di terroriser yenn borom xam xam yi waaw wala sax yenn wote kat yi nga gis yenn dekk yi ñu naan fi ku fi def dara dé wala fi ku fi wax dé wala fi ku bayiwul dara dé wala diw bi mu fi waxé dafa dé wala yoy ay tiaxan la mbok bi jité légui timis sen dëkk sen jakk ku fa noddon yamb yi ñoo matal ba nga dé ki jité timis fi légui imam ndjay jakka ji mamam tabaxoon nga xamné tay papa mo fay imam jakka ji kenn mus fa nodd ku fa nodd yamb yi ñoo joggé ci all bi ñoo tak ci guuy bi matal ba nga sedd guuy mom mo ñew rek benn bis rek tisbar da di nodd neena bi mu nodde yamb yeb nawe ci all bi ñew tak ci garab gi diko xaar mu genn ci bir jaaka ji yamb yi ma photo bi ma ngi ak jaaka ji photo ba ngi sama portable ndeesan dama don wone buñu gisee mbokk bu len ko tabaxal photo ba ngi sama portable guuy gi ni la timé jaak juma ci mu ne bi mu nodde tisbar yamb yi dañoo faq ci all bi ñoo tak ci guuy gi ba fess dal diko xaar mu genn mu ne mu nodd tok ba julli jot kenn julli sewul mu ne dëkk bi ñëpp tok seen bundu kër di yërndu lan moy xew après mu ne mu li xam daal di julli kérok tisbar bi moom do nga julli ci jàkk ji mu genn gis yamb yi ci kaw garab gi mu ne mu romb dem bëgg dem këram tok neen dafa yegsi rek papam dal ci kawam ne ko boo noddatee mu genn dëkk bi mu xam mom mu ne wa dekk bi wër ko diko yedd ñi diko xass ñi diko yedd ñi diko waar pourquoi mu yedd pourquoi mu nodd neena ba yaramam xawa daw neena mu yeureum leen mu daldi teubal takusan gi neena timis jor rek mu delu wat noddat neena ge jot mu nodd fajar gi mu nodd mu ne tay ji mu ngi fi Dakar di jangale wa papa ma ngi fa moy nodd gis nga wa sheytane moy def lolou ñun dem nañ dëkk boo xam ne dëkk baa ngi tudd ndoyen séeréer dëkk bi kenn du nodd mais bu julli jotee tabala la ñuy tëgg tabala baa ngi ci biir jàkka ji benn liif lañ koy tëggee ñetti yoon lañ koy dóor rek nit ñi ñëw julli si bu ñu jullee pare daa teg liif bi ci kaw ndënd bi waaye keroog bañ fa demee ay opaleur lañ takk yóbbaale groupe def nañ fa ñetti fan sunu lépp ñoo ko yóbbaale ñoo toggal suñuy bopp dara lañ waa dëkk bi defal biñ ñëw opaleur yi lañ samp taal groupe bi julli jot ñu nodd dëkk bi yëpp tiit ñëpp ñëw lii la la lii la la lii la la lii la la mësuñu ko dégg. Waxtu wu nekk ñetti fan yi, waxtu wu jot ñu nodd ba ñetti fan yi jeex ñu ñibis. Dañ faa jóge benn xale bu ndaw mën nodd moo fa nekk tey di nodd. Kon yenn yi ay caaxaan la yoo xam ne dañ koy tiitale wuy gëm yàlla yi. Fala taxaafuhum wa xaafuni in kuntum mu'minin, bu leen leen ragal na ngeen ma ragal bu fekkee way gëm yàlla ngeen. Mbokk yi, mu ne wa haza huwa al ikhlas alladhi amara Allah bihi ibada, loolu mooy sellal gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moom la digal jaamam yi. Wa radiyahu minhum, lool tamit la gërëm ci ñoom, lool la sàkk ci ñoom. Fa iza akhlasu lahu al khawf wa jami' al ibadat a'tahum ma yarjun, buñu sellale lépp loo xam ne yàlla ko moom, ñu jox ko ragal, jox ko lépp. Wa jami' al ibadat, mboolem jaamu yàlla yi ñu xam ne yàlla ko moom, mu ne a'tahum ma yarjun, mu jox leen lépp lu ñu mébét, lépp lu ñu bëgg. Wa aminahum min makhawifi dunya wal akhira, mu defal leen kóolute ci tiit gu ñuy ragal, ragal gu ñuy ragal aduna di ragal al akhira. Qala ta'ala alaysa allahu bikafin abda, ndax yàlla doyul jaam bi, ndax yàlla doyinu aha kay alaysa allahu bikafin abda, ndax yàlla doyul jaam yi. Loolu mooy dëgg. Mu ne wa yuxawifunaka billazina min dunihi wa man yudilu llahu fama lahu min haad, ñu ngi lay tiital leneen lu dul yàlla. Waaw, suñu xëm, suñu xàmb yi, boo moytuwul xàmb yi, boo moytuwul suñu xërëm yi, boo moytuwul galañ bi ci dëkk bi, boo moytuwul guy gi, boo moytuwul diw, boo moytuwul rabu dëkk bi, boo moy yooyu ñu lay tiitale daa ne du tus bu ko ragal. Xanaa xamoo ne képp ku yàlla sànq kenn mënu koo jubal. Fa man yudilillah fa ma lahu min haad, képp ku yàlla sànq, képp ku yàlla réeral kenn mënu koo jubal. Mbokk yi, kon doomu aadama yi nanu xam ne ragal yàlla rek lan koy def, lu dul nag ragal goo xam ne ragalu naturel la, ragal goo xam ne da nga koy ragal ay ndundeteeg, ay jaanak, ay gaynek, yooyu ragal la goo xam ne mu ngi ci nit, ci nit la ko yàlla def. Am maa ragal goo xam ne nag ragalu bokkaale, mooy war a def jaamu yàlla, wala nga naan ah fii de dégg naa ku fi jaar dee kon du ma fi jaar, waaw fii de dégg naa ku fi mos a taxaw dee nga, diw de dégg naa ku mos a weddi waxam da ngaa dee moo tax duñ ko weddi. Wax ji bu dul dëgg duñ ko weddi. Boo dee dee nga da ngay xam ne sa dee moo jot, xam nga lu tax waroo ragal dee. Est ce que yow yàgg-yàgg da ngay dee wala nga xam ne fi ku dul dee? Kon waroo ragal kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala. Mu ne sëriñ boobu ñu naan Ibnul Qayyim wax na wa min kaydi aduwillah, bokk na ci pexey noonu yàlla yi. An yuxawifa al mu'miniin min jundihi wa awliyaihim, seytaane day jël ay arme. Seytaane dafa am arme, ay arme. Est ce xam ngeen loolu? Lépp lu dul yàlla, lépp luy tere nit dem ci yàlla, ci arme iblis la bokk. Lépp luy baare jaamu yàlla yi, maanaam képp koo xam ne leader nga, boo xam ne li ngay woote wala li ngay def neexul yàlla, day mabbu l'islam, yow ci soldaar yi iblis yi nga bokk. Ndeysaan làmb ji ñi koy def ci ay soldaar yi iblis lañ bokk. Musique salon coiffure yi, sangaras yi, carte yi, lonance, waxal waxal mu dem, waxal waxal lépp indil, yëpp ñooñu ñu koy def ay soldaar yi iblis lañ, soldaar yi cheytaane lañ, moo leen ngemb. Moo tax gis nga seen yëf yi nu muy xumbee, gis nga nu muy la ilaha illallah, yëpp mbirum cheytaane la. Cheytaane moo leen di may doole, may leen kattan. Xoola waa ji bu nekkee ci télé bi dégg naa di woy, dégg naa dañ koy sotti ay siwa xaalis lañ koy sotti. Gaa yi ni lañu def ay millions di ko sotti. Am na fi benn xale bu jigéen bu demoon jàngi alquran, bi mu demee mu jël troisième, Sénégal kenn yëgu ko, wala kenn yëgu ko. Ba après la ci gars yi di wax journaliste, gars yi di wax ba ñen commencé yëngatu ay yëngatu yu ndaw ndawan wala lool imagine len xalé bu jigen jang téré yalla ba mokal concours am xalé bi dem ñuat jël 3ème di ngeen xamuko ndaysan kon soldat iblis yi mo iblis moy ngemb ay soldaram daf len katan daf len pouvoir pour yeen julit yi ngeen ragal len لا يجاهدوهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر دون لين دون جهات النوم دون لين ديغال لو باخ دون لين تيرال لو بون واخبر تعالى ان هذا من كيد الشيطان وتخويفه بروم بي ديغا خمال ني لي بخي شيطان لا اك تيتال غوموي تيتال جامي يالله لول كسلا يين نك بولن لين راغال ونهانا ان نخالفه anna khafahu ha anahana anna khafahu yalla terenu ñu ragal ko yalla terenu ñu ragal ko ñu ragal len tay lan motax tiaxan daat fi sampu moy dal len ragal lo kessa la ragal gi ñu ragal wax ni bidala ragal gi ñu wara ragal ne li shirk la ragal gi ñu ragal ne li nangam la motax tiaxan daal di sampu yaxna tiaxan sampo nak deug daal di daw do rek la sa yu nit ñi noppé ci wax deug tiaxan daadi samp sa yu tiaxan sampo deug daadi joggé ci place bi wa qala al maana inda al jami' al mufassirin yukhawifukum bi awliya'ihi mune dañ leen di ragal mune ñi borom xam xam yi fi al qur'an lool lañ leen wax mune maana bi moy dañ leen di ragal ci lan lañ leen di ragalé ci seeni allié ñi allié ñom lañuy jël defal leen ay armes jox leen ay moyens bu yeen gën ragal leen wa qatada neena yu'azzimuhum fi sudurikum dañuy magal yoy ci seeni dënd yeen ma yeen bu gën gisee ñoo ñu rek tit ndax da ngay leen di ragal ndax ñoo ñu forme yi ñu mel ak yere yi ñu son ak langage bi ñuy dégager alal ji ñu yor auto yi kër yi rek ngën ragal leen da ngeen di won forme bo xamne bu ngeen len gisee ragal Allahu akbar giso gaay bu soldat bi ñuy dugg ci front bi lu ñuy sol ay teri sol casque ba fa jël ay lan ay banak ay peinture diw sen kanam yi pour bo ne teul xol len rek pip comme duñu ay nit Allahu akbar non lañuy defé ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lol yepp pour yeen ngeen ragal len waye bu len ragal munafa kullama qawiya imanul abd zala min qalbihi khawf awliya'u shaytan sa yo xamantene ngeemu ab julit deugar na ci xolam neena keng muné dadi den ci xolam zala min qalbihi khawf awliya'u shaytan day den ci sa xel ak sa xol ba mu set ñi nga xamne ñoy kilifa shaytané do len ragal muko ci aduna abadan xolal qissa digënté Musa ak Fir'aun xolal Fir'aun ni mu toll dem bané ana rabbukumul a'la ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri Fir'aun Musa taxaw ci kanamam lu Fir'aun laaj Musa tont ha te moné won ma yalla te Musa cullum mom kessé ñëmé taxaw ci kanamu Fir'aun di daggasanti ak mom mu ragalu titul luda yalla moko waxone innani ma'akuma asma'u wa ara demal ma ngi and ak yow ma ngi deg di gis wa yalla lan la ñëk dindi ci xelu Musa moy titange yalla neena sama yonentu du ragal fala yakhafu alayya ladayya al mursalun kuma yoni du ragal bu ragal de Musa dem taxaw ci kanam motax bi gaay sanne sen yad yi fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa mudal di sentir ci interieuram titanga yalla ne ko la takhaf bu ragal acha bu ragal kon bir yango mune wa kullama da'afa imanu qawiya khawfuhu minhum gis nga su ngam gi degeere nga ñeme len su ngam gi lotte nga ragal len fa dalat hadhihi al-aya ala anna ikhlasul khawf min suruti kamalil iman aya bi woné mbokk yi meursuk né selal ragal dafa bok ci sarti matal ngum sa yo gisse nit ki mu selal sa yo gisse nit ki ragal yalla am ragalam nek yalla kesse kesse ragalul kenn kudul yalla da ngay sentir ne mom yalla rek la gem waye sa yo gisse mu ragal kenen kudul yalla rek ragal ne amul ngum lol moy dar sa tay mbok yi ñu ngi jéggul ñum tay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته